سورة روم آیت نمبر دے 33 درې درشم نمبر آیت دے د سورة روم او کنه دا ټانکی مصیبتی کا تار مو ډېر کټ کال تک نو تک مصیبت وشو تارک نجی آواز پدے کن خلی وَإِذَا مَسَّنَّا سَزُرٌ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ تیر اواز پورا نزی کم دیتا اواز صفا زی نو منگ تا میسج پا زریا یا دا موبال پا زریا منگ تا اطلاع را گئی چه اواز صفای وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صفاري وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ سورة روم پدے کے دلائل عقلیو پہ اثبات توحید باندے او بشارتو للمومنین چاہا جنگ بدر شوے ہو او هغه له فتح ملاو شو او نو داغي خوشالي ملاو شو او صحابه او تا نبي عليه صلوات و سلام تا اولس دلائل عقليا په اثبات توحيد باندې بيان اي درې در شمايات د سورتي روم و اذا مسن الناس زرن كلا چورسي خلقو ته تکلیف نو چغه وي خپل رب دا مني بي نه له چرا گرزیدن کے خاص اللہ تا کونو شیطا سرا گرزیدن کی اللہ تا سم ایزا ازاقهم منہو رحمتا بیا کلا چوزکی دیتا اللہ طرف اخبرن میرا بانی ازا فریق منہم بربهم یشرکون ناگاہان یو ڈلد دینا دخبر رب سرانو برخدار کئینو شرکان جوڑی لیکفرو بما آتیناهم دیر پارا چو کفر کی پاغنی متنو چو ورکڑی دی من دیتا فتمتعون فیدا واخلی زرده چو پوی بشی تاسو فیدا واخلی پوی بشی اس مطالبه د دلیل کئی د مشرکنا امن زلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانو بی یشرکون آیا رالی گلی منگا دیتا س دلیل چه داغ دلیل خبر کئی پاغ مدرگارانو پاغ آقی دا چه دای دا اللہ صدا یو شرکون و برخدار کئی تا تا دلیل د شرک راغلے دے چه تا چه دلیل نیسی اللہ وی زجر مشرک دا تا سر پا دے شرک بانی دلیل شتا امن زلنا علیم سلطانن آیا را لے گلے منگ دای تا سلطانن دلیل چه داغ دلیل خبر بکئی پاغ آقی دا پاغ بیان چې د دې الله سره شریکان کړی چې دا زموږ ذمہار دی آیا چې ته یا فلانی یا رحمت شي یا سید علی حجویری دا یا دا نور چې د تاسو په دې دلیل شته چې دې ذمہار دی یا په حقانیت دا غو مسلې تاسو دلیل لاغلی دی و اذا ازقنا الناس رحمتا فرحوا بها او کلا چې اوس کومګه خلکو ته مهرباني نو خوشالي کړي بیا په مهرباني باندې وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كُرْهٌ تَكْلِيفٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَسَبَب دای چې مخکلي ګلیلا سنو دای نو اذا هم يقنطون غان ودینا امیدا نو امید د الله د رحمتنا بل دلیل عقلی اولم یرو آدینی وینی ان اللہ آیب سطر رزقا چه بیشک اللہ فراخا کئی رزق چالے چخو غشی و یقدرو تنگئی ان فی ذالک لآیات یقیناً پدے کئی نخیری دی پار دا سقوم چه ایمان نوڑی یقین کئی اس امور مسلحہ لتثبت فآتز القرب حقه ورکاخ پلوان ہوتا حق داغا والمسکین و مسکنان ہوتا و ابن سبیل و مسافر ہوتا دو مسافر حق دے غول ورکاخ پلولے حق ورکا ذالکا خیر للذین یریدون وجہ اللہ دا حق ورکول ہر چا تاخ پل پل حقنا دا غردد پاردا کسانو چه اراده لري د الله د رضا منتیا چې څوک یې زمانه زماره خوشاله شي نو خپل خپل حق دی ورکی مسافر تا جس تا خپلوان ته دار چا خپل حق وا اولائک هم المفلحون او نن ارچا دا پرخيري او دا کسان دي د کامیابونه دا حق ادا کون کې خپل خپل مخلوقات تا د الله د طرف نه نو دا خلک کامیاب دي اولائک هم المفلحون دا کسان دی د کامیابنا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله آج اور کوئی تاسو من ربا ستوفا آس بخششو ربا دا مانا استلاحی مراد دا ربا نسود نرے چا اور کوي تاسو سود نه ربا دلته کی مراد معنا لغوی ده زیاتی شی اور کوي توفه چاله اور کوي سبخشش اور کوي د پاره د دې چې زما مال کې دوغنواله راشي چې زنن دل په غم کې روټي کوم چې د دې په دوغنه د مال روټي وکي یا زنن دل دا توفه اور کوم چې سبا د دې دوغنه مالا توفه راکي نن ټول د بدلو مسلې دي خادو کې غمونو کې مالې بسر کړو مالې کټ پوجي کړو مالې جوړه کړو اکه څه بوله کوم په مای بدل له ټول د بدلو مسلې دي نکد دې د پاره چاله یو شی ورکه چې د دې مال سبا زیاتواله ملاو شي لو داغه په نسکو خو زیاتواله راغې خدای الله په دربار کې دوه جواب او ثواب نه ملاويږي تا خو دې د پاره غسر تعاون کړو امداد دے کرے او چھے زمانہ دے مالا سبا سرا کی ڈبل را کی وما اونن سبا ٹول داری دانوی چھے دا یو جز دے غریب دے زو سر احسانو کم نپاغبا لبوس پکشی نو دانوی یہ نو مولا دا ولے مالے ران وڑو مولا خسیز ولے مالے بیکارا را وڑو ما بیکارا را وڑے مالے خسیز را کا ٹول دا بدلو مسلی دی یو پکے چرته یو نیم بی چه آغا با دا اللہ دا رضا خیال ساتی چه را زما استاز دی زما گواندی دی زما رشتدار دی زما دوست دی ما سر احسان کرده دی یا نده کرده خو آجز دی زو سر احسان کم دا اللہ دا پارا دا ما تی تمام منوره نی بوشی نو دا پا کچه دا کم نیم کسان خیری وما آتی تم من ربن لیربو فی اموال الناس آج اور کوی تاسو من ربن سو من ربن سو توفا سبخشش سشه ورکه تاسو ورکوه لیاربو وفی اموال الناس دید پارا چه زیادواله راولی دی پا مالونو د خلکو کې چه زدا شیزک ورکوم چه زما مال کې سبا زیادواله راشی توفا می ورکلانو داغی پی وز که ما تبا ڈبل توفا را کئی آتیا با ڈبل را کئی فلا یربو عند الله نو نجات کی دی دا سیز او الله په دربار کې هو ځان له خود سیوا کې چې داغه ډبل مال ده وې ثواب بیا زما خادي نو ما سره به دا خلک تعاون کوي ما باندې بوس پکشي دی خو دې ته پاره کوي دی خو د بوجونو ته پاره کوي دا نو چې په د باندې بوج دی تکلیف دی عجز دی زو پرې دا څنګه چې الله د دې امداد کې ثواب زما دغه چې الله زما امداد وکړي لو الله بستا دا غیر نه ډبل امداد کوي او ثواب بده هم کوي او کپدې کې چې یې مال وروړي نو ورې سنشتا فلا یربو ان الله زنانو کدا مسل دې زیاتی دي من کا راغله او زبو کړ اعظم دا شرول او دا بولولم کنو نونه بای ټول بدلې دي وما اتیتم نن سبا زمنګ نا اغه تعلق پدې ختم شو چې په بدلو باندې زما ته پوسټ راغلو چرګې راوړو چرګ وس مې نه کیږي خپل داسې تلل شم بس نه بزم سبانه به وته وکم تاسو دا کنه ده من کا راغلی بورې چینی روړې وا دړې چینی روړې وا دبې مټیاي روړې زما هو وس نه کیږي اته زم غریب يم اېدا نشه مطلب ته چې ځکه چې بدل خو را باندې ده کنه نه پاتې شو ته پوسونم د دې وجه نه پاتې شو او د خیر د سګالې او د خوشحالي پروګرامونو په دې وجه پاتې شو یدا هغه زمونږ واده نو دوه جوړې وروړې وی قیمتي زما د وی وسنه کې د وسنګ تشلار شم زنانو نظم یره به سبانه بو ته وکم نو ټول دانو چې هغه وروړې وس به کې د زما وسنه کې که سبای وروړې زما ورته وې ما سبای بیا هغه وروړې بدل به ختم شي ولې کاغذ الله د پاره کړو خو بیا به مروړې او کاغذ زما د پاره کړو خو باندې کې خبر به ختم شي بیا پوه نو دا ټول تعلق رشتہ داری او دوستان په دې باندې پاتې شو مولا دا وړه مال را نوړو زول تلوم مال را نه له دا ټول دا مسلې دي وما ته تو من زکات تريدون هغه پلانو کړه تلوم پلانو کړه بزم هغه دا کړه راغلیو زب وکړه زم پلانو راغلی هغه کړه نزم دا نو چې راغلیو هغه کرم زم چې نو راغلی هغه کرم زم زو خاصم زم یو زیت دا غرور دی تعلق دی دوست دی په یو چنه باندې کې پټونه به تاسو کوم ګرځم با اگر که سو عذر بو سو تکلیف بو بیماری بو کنو اسه به ورشم ثواب به موشي نو دا خلک کوي دا ډیر کم خلک کوي ها ما ته په کاغذ سره ګورې زبوه څنګه په سبا سره ګورم پوه شي نو ټول کاغذ سترګې دي صحیح سترګه ډیره کم ده چې خلک لګي وما تيتم من زکات تريدون وجه الله اچور کوي تاسو حق د الله اراده لري تاسو وجه الله د الله د رضا منتیا فاولائک ندا کسان هم المذعفون دا د دچن کوونکی خپل اجر لرا چې د الله د پاره اور کوي نوزان اجر دچن کوي اجر بول الله ورکی ثواب بول الله دا ورکی هو الله الذي خلقكم الله غزا دا اوس وښو الله غزا ته چې پیدا کړی تاسو ثم رزقكم بیا ورزق در کی تاسو لا ثم يميتكم بیا بمل کی تاسو ثم يحييكم بیا بجوند کی تاسو هل من شرکائكم ما يفعل من ذلكم من شيء عايشته د برخدار او تاسو نه او سوچ کوي د دې کارونو تاسو نه څه شي سبحانه نزو سوکم سبحانه دا پی لگه دلی که بل کس بل پی لگه دلی سوی سبحانه پاک دی اللہ و تعالی لوی دی داغن یو شرکون چو دی برا خدار کئی دا اللہ سرا پاک دی اللہ و تعالی لوی دی داغن چو دی برا خدار کئی دا اللہ سرا اللہ پاک دی صدارانو نه پاک دی ظاهر الفساد فی البر والبحر خورشوی دی فساد په چو دریابونو کې فی البر پوچ کې قاتلیانی دی قتل او قتال له اکسیډنټونه دی بد حالت دشمنیانی دی په ساراګانو کې دا کې روان دی کنه خاله یو بل وجنی حاضرنګ قاتلیانی دی باران نکیږي په بد حالت ته خلکو منګایي دی نقل سالین نوم په منګای بدل کا اول بحر او په دریابونو کې خورشه فساد ډوبیدلی دریاب شي دریاب کې خلق ډوبیږي ردام فساد شو بما کا سبب ایدنا په سبب دا چې کوي لاس چکړی دی لاسونو د خلکو په سبب د اعمالو د خلکو دا فساد خورشه دی د خلکو عمل چې خراب شي الله ول بیا قسمه قسم عذابونه ور کوي صحراګانو کې هم او دریابونو کې هم لیذیقهم بعض الذی عملوا دد پارا چې اوس کې د تباز هغه صداګانې د اعمالو چې د کوم عمل کړي دنیا کې لعلهم یرجعون خامخاش دی واپس شي خپل دین ته پس د ګنانا پس د غلطو کارونو نه سزا ولور کی چې بیا خپل دین دغه ته واپس شي او بدملی پریری بعض خلک واپس شي او بعض خلک هغه نه واپس کیږي هغه وګ روایت راځي حدیث کې راځي د خلکو د اعمالو سلسله باندې الله خلق لا سزاګان مور کوي ها اسمان کې با حدیث کې راځي چې د خلکو اعمال صحیح شي نو په اسمان کې به ګلز هم نکيږي دا ګل ګل نه دا هم نه بیا چې د خلکو اعمال صحیح چې د خلکو اعمال غلط شي نو ګورا تندرونه غلې او دا خپل خلکو دارنګې زلزلې حاصلابونه دماکه دا غلط کارونه دا د وجه د سنه کیږي د وجه د غلط او اعمال د خلکو نه صاحب دې چې چې د خلکو اعمال صحیح شي نو الله به په اسمان کې غلط هم نه کوي د خلکو د یورو د پاره پوش دا رنګه د ابو هريره روایت دی رضی الله تعالی عنہ اغه نبی علیہ السلام وي عزت تا کله چې مالفه اغا حمالداری او ګرځولې شي چې په دې بز مالدار شم امانت خلق تاوان او ګرځي امانت کې خلق خیانت شروع کی زکات خلق تاوان او ګرځي نن خلق زکات ورګي په لکونو روپي ولوش پسلونو کې په لکونو روپي باندې ارو کړونه آله راله زکات کیږي هغه زکات ورګي تاوان غني او ډوره پیسې ورکول دا خو زما مال به خراب شي سبزیانی کری دی کاروبارو نا کئی یا یو کس تقریبا دا آغا سا ایک ازار من سر پاس غنم مکی کیدل ایک ازار من اس من لے آغا تا چاوی زکاة ہوئی زکاة لیوانیم دی که زکاة رو کن زمان در نصیب سخوری پوشی نو آغا نن دا اللہ در بار که بارحال چه زکاة تاوانو گرزی مالفه او امانت غنیمتو گرزی او بارال ډیر سیزونه دي او د دې خلک د دې امت اخیرانه خلک د دې امت په اولانه خلکو باندې لان تان شروع کی لکه په صحابه باندې په تابعینو په تبع تابعینو باندې دارنګه د ګانو بجانو دستور عام شي او د علماو بیزتی شروع شي شراب سکلام شي نو فل يرتقبو عند ذلك ريحا حمرا زلزله وخصف ومسخ وقذف وآيات تتتابع حديث کراجي انتظار کوي په دا وخت کې د زلزلو د سری سلو د زل د کانو د ډوبېدلو د شکل دورانې دلو په دا او دا عذابونو به یو بل پسې دا سلاروانوی لکه یو هار اوش لیگی او دا اغی اغا هار اغا تسمی چی اغا دا سید یو بل نا گرد ورشی پوشی نو دا غصی با دا عذابونو یو بل پسې دا روانی ننو گو یو عذاب ندیکن دا دماکی دی منگایی دا پیسې قدر کمی دل لی دا علماء سر دشمنی دا د ناکار خلق هغه مشران جوړوللی بهرحال هیو مسله نه ده فسادونه عام دي زوار الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس خورشوی دی فساد عذابونه دي مصائب دي پوچه کې او په دریابونو کې بما کسبت اید الناس په سبب دای چکړی دي لاسونو د خلکو لیوزی قوم دیده پارا چوزکی دیتا باز اللذی عملو بازا کارونا چه دی کم عملو کو لعلهم یرجعون خامقا چه دی واپشی خپل دینتا و پیغمبرا سیرو گردی پزمکا کی فنزرو گردی که فکان عاقبت اللذین من قبلو سرنگش انجام دا کسانو چپو خواهو کان اکثر هم مشرکین و زیاد دین مشرکانا فاقم و جکال دین قیم پابن که خپل دیزان ها لپارا داغ دین مضبوط من قبل یادی یا پخوا دراتلو داغ رزینا لا مرد دلهو من الله چنبای واپس که دل داغ دپارا طرف دالانا یوم ایزن پدا عرض بای صدعون دی بیل بیل شی دی با بیل شی جدا بشی من کفرا فعلی کفروهو چاچ کفر کو نازل بجی پاغ سزا د کفر دا و من عمل صالح هغه چاچ عمل وکنی ک فلی انفسهم نو د پاره د خپل ځانو يم حدون د تیارې کئ لیجزی اللذین آمنو دیر پارا چه بدلور کیا کسانو تا چی مانی روڑی او مرے کڑے نیکا من فضلی دقبل فضلنا انہو لا يحب الكافرین بیشکر اللہ منا نکی د کافرانو سرا اے چه سوک نیک عمل کئی نزال لا آخر کئی بچونے تیارے لیکن حدیث کے رازی جنت یوڈا گرا سہرا را خوش کرا گرا او هغه دا کا آبادی کی پیتبار د انسان د اعمال سره لکه چې سوره سره دینداری او عمل کوي نو هغه آبادی لکه یو شار زی خلک والی روړو پای کی روډونه جوړ کی پارکونه جوړ کی د بیډې تنظیمو کی د کیسو کی چې سوره وخت دیږي نو پای کی تنظیمات صحیح کیږي سمنه خرچه کی بیا پای کی بلډنګونه پای کی نالې پای کی بورونه جو سوره وخت دی کې نو کې خيسته خيسته بنگلې او زه قیمتي شي دا رنګ کې تزال جنت قیمتي کې تزال زه قیمتي کې نو پخپل ایمان او پخپل اعمال باندې چې سوره دینداری ډیر اور کو ډوره الته خيسته والے راځي او چې کمای او عقیده خراب به خود سن نشته نه جنت او کا عقیده صحیح د عمل کمزورې دي نو ګورې دا با او جنتونه هغه رونق بني کم چې نورو خلکو یې ښه لَيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ بِشَكَرَ اللَّهَ مِنَ نَكَيْدَ كَافِرَانُ سَرَا بل دلیل اقلی وَمِنْ آيَاتِهِ يَوْبَازِدَ نَخُدَ اللَّهَ نَادَ اللَّهَ پَيَوَالِ اَيُّرْسِلِ الْرِيَا چلالیگی بادونا مبشرات زیر ارکون کی بادونا اللہ رالیگی زیر ارکی یخی اخام وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ او دې لپاره چې اوس کې تاسو لپاره د خپل مهربانتیا نه وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ او دې لپاره چې بوجي کیشته روانې کیشته په حکم خپل وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ او دې لپاره چې ولټو تاسو د فضل د الله نه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او خامخا چې شکریا ادا کړئ د الله په نعمتونو باندې وګوره کشته روانه بادونه خسته خسته یخ یخ روانو زی ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم بعثت انبیاء ذکر کئ تاخير علی گلیمن استان په خوا انبیاء علی مسلام په لقومونو تا فجاءوهم بالبينات راغلی انبیاء علی مسلام دی قومونو تا په دلایلو انبیاء می رالی گلیو انبیاء چغه والے په دلایل او ښکار ښکارو باندې فنت نو هغه کفر وکړه چې هغه مان بیا رولېګل قومونو ته نفکفرو کفر وکړه قومونو پام بیا علی مسالم چې کفر وکړو بیا می اس پر خودی ندی فنتقمنا من الذين اجرموا لبدل واغ سمادا کسانو نه چې جرمې کړو دنیا کې لوی جرمې دا او چې زباد انبیاو تکذیب وکړو لوی جرمې داو چې هغه مسله اونم نه ده لوی جرمې داو چې انبیاء علیهم السلام یې وجل ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون یا ویډلې انبیاء او دروژن والے کا او بل ډلې د انبیاء وجل انبیاء یې وجلې تکذیب کړي نو الله دا لوی مجرمانو اوسم چې وسکیږي حق پر سولما وجيني او چنی کیږي نو بیا دا دروغ چندي دا شریان دي دا باغیان دي وکانا حقا علینا نصر المؤمنین او دې ثابت په موږ باندې امداد مؤمنانو تسلی حضرت دا پیغمبر ایس پروا مکوا زبدا خلق نخپل بدل عالم زکا دا ما ته تکلیف دې کم تکلیف چا انبیاء ترسي زخرف کی براشی فلما اسفونا انتقمنا منهم ارکلا چلاویزی غم جنکلما منگی غم جنکو انما بدل واغست داغینا نو اللہ خوی نو غم جنکلی غم جنکلی سوکو غم جنکلی حضرت موسیٰ علیہ السلامو خو اللہ وی اللہ زان تا نسبت دی وجنو کو چاغتا تکلیف رسول داماتا تکلیف ہو زکر موسیٰ علیہ السلام خو زما دن بیاناو بل خسنو کول اوسم یو دیندار حق پر سالم ته تکلیف رسئ نو په دنیا یې نه رسئ په دې رسئ چې دا توحید ول بیانې دا مضمون د قران ول بیانې د دین دا مسائل ول بیانې چې ما ته تکلیف رسوي نو زما بل لور ته خو نه رسوي بل چې خپلوالې کې نه رسوي خو ما ته چې رسوي زما په ذات باندې زما په خپلوالې داغه اعتراض نشته په سې اعتراض دې په دې قران او په دې دین باندې اعتراض وکړه ما ته رد بدوي هر پیغمبر هر حق پرستا زمون شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله چې پاغه سره الزام خلکو له ګولو نه پرونو خینو له ګولې ولا پرشدارو خینو له ګولې خو هغه کار کاو کوم چې هغه نور نشو کولې او نه کاو ځکه کار داو ډیوټي دا غداوا د انبیاو کار داو ډیوټي داوا ځکه پاغه الزاماتو وکانا حقا علینا نصر المؤمنین الله وی ثابت ته په موږ باندې امداد د مؤمنانو یو سره به ځاخو انبیاو الله دا غي بدل اخلي نو موږ هو انبیانه زمنګ بدل به علی کنا او زمنګ امداد به کوي کنا فورن دا جمله راوړه وکانا حقا علینا نصر المؤمنین څنګه چې ما د انبیاو امداد کړو بدل می اغستو دا د قومونو نه نو دا رنګي ثابت دی په موږ باندې نسل مؤمنین خلاصول د مؤمنانو امداد کول د مؤمنانو څنګه چې د پیغمبرانو امداد کړو نو دا رنګي د مؤمنانو امداد هم کوما د وجه د ایمان دا غینا دا رنګي سورته یوسف اخر ګوره تاسو دا سورته انبیا 88 نمبر آیات ګوره سورته انبیا اتیاتیا نمبر آیات چه حضرت یونس علیہ السلام واقع بیان شی حضرت یونس علیہ السلام پا واقع پس اللہ سوئی 88 نمبر آیات فستجبنا له ونجیناه من الغم قبل اکرما دعا دی یونس علیہ السلام ونجیناه من الغم اخلاص کما غلرا دلوی غمنا ولسمه سپاره سوره انبیاء ونجیناه من الغم او خلاص کړو ما غل را د لوی غم نه لوی غم دا غسو مې تیر کړو د دریا وخت ته له دا غنه مې خلاص کړ الله مونږ هم د لوی غمونو خلاص کا وکذالک نه اخو پیغمبرانو زکه اخلاصول موخو پیغمبران نه موخو نیکان اغه سنې موخو ډیر بد عمل ګناګاریو مونږ بخلاص یو کنا فورن الله جمله راولا وکذالک ننجی المؤمنین دارنګ اخلاص او مؤمنان څنګه میچ انبیا اخلاص کړی دي دارنګ داغه پیروکار او تابعدار اخلاصو ما وکذالک ننجی المؤمنین دارنګ اخلاص او مؤمنان الله زمنګ اخلاص کی انبیا اخلاص حق پر اخلاص خو چاغه په لزان اوس پاره دارنګي د سورت یوسف اخیری آیات نه یو آیات مخکې وګوره 110 نمبر آیات ته حتا اذا استیاسر رسول وزنو انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا نفنجي من نشاء رابغه غیت اعظم گمدا نفنجي من نشاء نخلاصو من آسو چه زماخو غجی کام بیایو کاغ پرستوی دی خلاصو ما فنجی آمن شاو خلاصو من آسو چه زماخو غشی ولا یردو باسونا عن القوم المجرمین د مجرماو نا عذاب نوا پسکو ما پاغی بخ پل عذاب راول ما داد اللہ وادی دی چه زبا آغیر سزاگان ارکوم چا چې غلط کار کړی دی داغه سزا هغه سکلی ده دا رنګي د صورت مؤمن یو 500 آیات وګورئ سلی دشتمه سپارا سور مؤمن 51 نمبر آیات یو 500 ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا بشکا منخا مخا امداد کو د خپل انبیاء علیهم السلام او دا کسان او چی مانې وړې فلحيات دنیا په جند دنیا کې منګ اخلاصو منګ امداد کو د انبیاو یواز د انبیاو نو ولذین زز زړه وکړه ستاره یخن کی ولذین امنو فلحيات دنیا او دا کسان امداد هم کوم چی مانې وړې په جند دنیا کې د انبیاو امداد کوم او د مؤمنانو کوم ولا ينصرن الله من ينصره خامخا امداد کی الله دا چا چا غا امداد کی د دین د الله ها ان تنصر الله ينصركم کتا امداد کو د الله نو الله بس تاسو امداد کی الله امداد کوي ها الله زمنګ امداد کوي فانتقمنا من الذين اجرموا فذ طول اياتن کی مؤمنات تسلیدا چکله کو شي گئے مضبوط شي پروانه سے بس تاسو امداد کوم وکانا حقنا علينا نصر المؤمنين دارنګه ثابت دی په موږ باندې اخلاص او امداد کول د مؤمنانو پنځلسم دلیل عقلی الله الذي يرسل الرياح